Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Do 19 audycja Zapraszamy do Trójki. Teraz serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Południowa Polska walczy z powodzią. Nasz reporter jest w Stasinie na Lubelszczyźnie, za chwilę jego relacja. W serwisie też Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski o nadużyciach seksualnych wśród księży. Po wideokonferencji z wojewodami szef rządu prosi o postawienie w stan gotowości wszystkich służb. Sam jedzie do zalanej przez deszcz wschodniej Małopolski. Tam w Świętokrzyskiem, Lubelskiem, na Podkarpaciu i na Dolnym Śląsku obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia hydrologicznego. Wczoraj lokalnie spadło ponad 100% miesięcznej normy deszczu. Woda, ale i silny wiatr. Z tym ostatnio zmaga się południe Polski oraz jej wschodnia część. Nasz reporter dojechał do Stasina w lubelskiej gminie Wojciechów. Jej mieszkańcy usuwają skutki trąby powietrznej, która uszkodziła wiele budynków. Łączymy się z Witoldem Banachem. Witku, dzień dobry. Co teraz dzieje się w Stasinie? W Stasinie sytuacja powoli wraca do normalności. Pozrywane wczoraj dachy domów i budynków gospodarczych zostały już zakryte plandekami, a mieszkańcy wsi powoli porządkują swoje podwórka. Prace porządkowe, no, około 8 drzew z korzeniami wywaliło. Trochę strażacy, trochę wojsko pomogło nam to jakoś to uprzątnąć, bo nawet nie było przejazdu. Dachy są na razie zabezpieczone i na razie mieszkanie przykryte. Wczoraj był widok makabryczny, wszystkie drzewa leżały. Tutaj na podwórko nie można było wejść, wszystko było zawalone. Teraz widać, że porządek staramy się zrobić. Zbieramy eternit, odgruzowujemy, wyciągamy maszyny spod zgruzowiska. Niebawem mieszkańcy Stasina i innych okolicznych wsi będą mieli też dostęp do prądu, ponieważ pracownicy firmy energetycznej kończą właśnie instalować linie wysokiego napięcia, które wczoraj zostały zerwane. Ze Stasina na Lubelszczyźnie mówił Witold Banach. Na pomoc czekają zwierzęta, z tymi gospodarskimi radzą sobie ich właściciele. Gorzej z tymi w schroniskach. Toną psy w czekadełku w Wadowicach Dolnych. Woda przerwała wał i zalewa schronisko. O łódź lub motorówkę, którą można by było przewieźć, psy proszą na Facebooku pracownicy schroniska. Potrzebne będą dla nich schronienia tymczasowe i jedzenie. Pilnie potrzeba domów dla 44 psów. Eksperci Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń pracujący w terenie na bieżąco zbierają informacje na temat szkód spowodowanych przez ostatnie anomalie pogodowe. Spółka uruchomiła szybką ścieżkę obsługi zgłoszeń i wypłaca odszkodowanie w ciągu jednego dnia od daty zgłoszenia. Rafał Mańkowski z Polskiej Izby Ubezpieczeń mówi o różnicy pomiędzy doraźną pomocą rządu a ubezpieczeniem. Ta pierwsza przeznaczona jest na żywność i produkty pierwszej potrzeby. Natomiast ubezpieczenie jest to produkt finansowy, który pozwala odbudować majątek zniszczony w trakcie zdarzenia szkodowego. Tutaj w tym przypadku mogła być trąba powietrzna. Mieszkańcy zalanych terenów i tam, gdzie spustoszenie poczynił wiatr, już dostają pierwsze pieniądze. Nie ma słów, by wyrazić nasz wstyd z powodu skandali seksualnych z udziałem duchownych. Są one powodem zgorszenia i domagają się potępienia, a także wyciągnięcia surowych konsekwencji. Mówią biskupi po obradach Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Przyznają, że jako pasterze Kościoła nie uczynili wszystkiego, aby zapobiec krzywdom. Prymas arcybiskup Wojciech Polak poinformował, że Rada rozpoczęła pracę nad systemową odpowiedzią nad problemem wykorzystania dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych. Doceniamy pracę zdecydowanej większości kapłanów, którzy wierni Ewangelii, gorliwie i ofiarnie służą Bogu i ludziom. Nie pozwólmy, by dobro, które dokonuje się w Kościele przez ich posługę, przysłoniły nam grzechy konkretnych osób, oświadczyli przedstawiciele Rady Stałej Konferencji Episkopatu. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski w Radzie Dialogu Społecznego z pracownikami fizjoterapii i diagnostami laboratoryjnymi, którzy wczoraj rozpoczęli głodówkę. Po spotkaniu mówił, że w najbliższych dniach dyrektorzy NFZ będą sprawdzać, gdzie trafiły przekazane już środki. Jak zostały wykorzystane, w jaki sposób, co mogą zaoferować swoim pracownikom dyrektorzy jednostek. A tak mówiła Matylda Podkowska z Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych. My jesteśmy zakładnikami tej sytuacji, która obecnie ma miejsce w systemie opieki zdrowotnej w kraju. Pan minister deklaruje, że przekazuje duże środki finansowe szpitalom, między innymi właśnie na podwyżki dla tych do tej pory pominiętych grup zawodowych. Natomiast pracownicy tych pieniędzy nie otrzymują. Minister zdrowia ponownie spotka się z protestującymi pracownikami fizjoterapii i diagnostami laboratoryjnymi za tydzień. Skrót informacji w Trójce o 17.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe już teraz. Krzysztof Łuniewski. Piłka na początek. Skończyły się także u nas rozgrywki ligowe, ale to jeszcze nie czas na kanikułę. Do gry wchodzą reprezentacje i to głównie te młodzieżowe. Już jutro zaczynają się na naszych stadionach Mistrzostwa Świata do lat 20. O co gramy, wyraźnie artykułuje prezes PZPN Zbigniew Boniek. Chcemy wyjść z grupy, a potem co się stanie, to zobaczymy. Nie zapomnijmy, że potem jest od razu faza pucharowa, na różne drużyny można wpaść. Natomiast no, mamy trochę ambicje sportowe. Ambicje, można powiedzieć, inne, gościnności, serdeczności, pokazania, że my Polacy potrafimy coś zrobić. To jestem tutaj spokojny, bo jesteśmy federacją, która organizuje chyba najwięcej imprez na świecie w ostatnich 6 latach. Natomiast chcielibyśmy, żeby sportowo też to wyglądało nie najgorzej. Jutro nasi młodzi piłkarze grają, rozpoczynając mundial z Kolumbią na stadionie Widzewa w Łodzi. Ci nieco starsi z kadry U21 dopiero zaczną się szykować do Mistrzostw Europy. Już wiemy, w jakim składzie. Większych niespodzianek przy powołaniach nie ma, choć są tacy, dla których zaskoczeniem jest brak Pawła Stolarskiego. Tyle, że on kiepsko spisujący się ostatnio Legii grywał ogony. Zgrupowanie zaczyna się w przyszłą niedzielę. Co będzie działo się potem? W skrócie opowiada trener reprezentacji Polski Czesław Michniewicz. Od poniedziałku zaczynamy pracę. Część treningu będzie otwarta w Grodzisku. Rozegramy też grę kontrolną z zespołem z Tarnowi, Tarnowo Podgórne. W niedzielę wyjedziemy 9, tam zagramy następnego dnia z reprezentacją Niemiec, po czym wracamy do Grodziska. Następny dzień będzie regeneracja i w czwartek 13 wylatujemy po południu do Włoch. Pierwszy mecz Polaków na Euro 16 czerwca z Belgami, z Niemkami zagrają dziś nasze siatkarki w Lidze Narodów. Wczoraj o Włos przegrały z Włoszkami, więc chęć rewanżu w zespole spora. Na pewno wyjdziemy nastawione bardzo agresywnie, żeby je odrzucić od siatki, a resztę to myślę, że mamy wysoki blok, więc blokiem myślę, że możemy je złapać. Mówiła środkowa bloku, właśnie Klaudia Alagierska, mecz w Opolu o 20:30. Jeszcze zaproszenie dla aktywnych słuchaczy Trójki na najbliższą niedzielę do Płocka na Garmin Iron Triathlon. Zaprasza organizator Filip Szołowski. Popularny git to 3 dystanse, 1/8 Ironmana, 1/4 Ironmana i 1/2 Ironmana, a na linii startu spodziewamy się blisko 1000 zawodników i zawodniczek. Poza tym, że można wystartować indywidualnie w Garmin Iron Triathlon, zapraszamy również do tego, aby wziąć udział w sztafecie 3-osobowej, gdzie jedna osoba płynie, druga osoba jedzie na rowerze, a trzecia osoba biegnie. Zapisy na portalu irontriathlon.pl, a znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. No, jak przychodzi Krzysiu informować o sporcie, to można się spodziewać, że będzie o bieganiu, a przy takiej pogodzie, kiedy leje, to też zdarza ci się trenować? Zdarza, wiesz co, nawet bardzo lubię. W takim deszczu? Tak, w deszczu się świetnie biega. To nie widać, że jest się tak bardzo spoconym, prawda? No bo to nieważne, od której strony jest, się zmoczysz. Tak jest. Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękuję. Do usłyszenia za 2 godzinki. Potwierdzam. Jutro, proszę Państwa, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Tak, a propos deszczu, na zachodzie i północy kraju. Przelotne opady, gdzieniegdzie burze, z tym się trzeba jutro liczyć. Na południu kraju opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, a nawet silnym. Prognozowana wysokość opadów do 30 mm na południu i południowym wschodzie, w Karpatach, na Pogórzu Karpackim nawet do 50. Temperatura od 13 stopni, miejscami nad morzem około 17 ma być w centrum. Najcieplej 22 stopnie jutro na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jeszcze pan nie zabrał, tak? A mu w każdej chwili. Wypadki drogowe to jedna z najczęstszych przyczyn przedwczesnej śmierci lub trwałego kalectwa. Nie zapominaj o tym przy dobrej pogodzie i na dobrej drodze. To właśnie wtedy statystyki są najtragiczniejsze. Fundacja Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Sukces Twojej firmy to suma podejmowanych przez Ciebie decyzji. Postaw na partnera godnego zaufania. Wybierz Volkswagena w leasingu z ochroną pogwarancyjną, pakietem przeglądów i ubezpieczeniem w jednej niskiej racie. T-Rock już od 861 zł netto miesięcznie z 10% opłatą wstępną. Wiele korzyści, jedna rata. Volkswagen. Marian, nie uwierzysz. Co? Babcia Jadzia kupiła sobie nowy telewizor, 2 razy większy, a zapłaciła za niego teraz tylko połowę. No i co w tym dziwnego? Jest przecież nawet takie przysłowie, na dwoje babka dzieliła. Czy jakoś tak? W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład telewizor Sony 55 cali, Android TV, 4K Ultra HD, Wi-Fi. Zapłać teraz tylko 1490 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry Sopot 2019 już od 24 maja. Klasyka i współczesność w prezentacjach konkursowych słuchowisk i spektakli. Gombrowicz i Witkacy w słuchowiskach na żywo. Wyspiański w dyskusjach i przedstawieniach radiowych i telewizyjnych. Gustaw Herling-Grudziński czytany w przestrzeni miejskiej. Spotkania z gwiazdami, w tym z laureatami Wielkiej Nagrody Festiwalu, Haliną Łabonarską i Janem Englertem. Na wszystkie pokazy i imprezy wstęp wolny. Dwa teatry. Sopot, Gdańsk, Gdynia. 24-27 maja. Zapraszamy. Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest Grupa Lotos. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki aż do 19. 11 minut po 17. Państwo piszą, ZDD trzymał Polskie Radio.pl w sprawie nagrywania, filmowania i fotografowania wypadków drogowych. Pan Tomasz pyta o brak podstaw do ukarania mandatem i pyta, a może rozpatrzyć temat pod kątem przetwarzania danych osobowych, czyli złowrogiego RODO oraz upubliczniania wizerunku. No, pan Tomasz zwraca uwagę, że jest ewidentnie kwestia wizerunku, czasami także dodatkowo numer rejestracyjny, ale pani Agnieszka niejako korespondencyjnie odpowiada. Pamiętajmy, że w całym tym RODO szaleństwie, że nie stosuje się go w relacjach pomiędzy osobami prywatnymi, na przykład w sytuacji, gdy jedna osoba nagrywa zachowanie drugiej. Rozpowszechnianie powstałego nagrania rozpatrujemy ewentualnie w aspekcie dóbr osobistych, ale nie odpowiedzialności związanej właśnie z RODO. Bardzo dziękuję za wszystkie wyjaśnienia. Cały czas czekam na państwa sygnały, refleksje związane z nagrywaniem wypadków drogowych. Upalnie jak tej zimy jeszcze nie było. To pierwszy rok, gdy wzięcia nie miałaś mieć. Odchodzić, kiedy wszystko zdaje się śpiewać. Bez spazmu w szlachu marszu, kto by tak chciał. naszym ogórkiem mieliśmy taką przypadłość, że silnik nam się zapalił i stanęła ściana samochodów na obwodnicy Trójmiasta. No i zamiast pomóc, zamiast wyskoczyć, chociażby kulnąć gaśnicę, o którą prosiłem, krzyczałem, bo jedna kilogramowa przy okazji w całej Polsce mogę powiedzieć, że na pewno nie wystarczy do gaszenia czegokolwiek. Ludzie patrzyli, ludzie filmowali, nawet zdarzyło się tak, że jak jeszcze jechałem, a tył płonął, to zamiast krzyczeć i pomagać, to filmowali, że taki pomarańczowy sobie płonie. Także do wszystkich kierowców, do wszystkich pasażerów, ludzie, zastanówcie się. Pierwsze, co trzeba zrobić, to wyskoczyć z gaśnicą ewentualnie albo z apteczką. Zapraszamy do Trójki. Już prawie 16 minut po 17. Trwa rekrutacja do szkół średnich. O miejsce w nich walczy w tym roku podwójny rocznik. Szkoły o dobrej renomie są wręcz szturmowane przez uczniów. W jednym z warszawskich liceów na 384 miejsca jest niemal 6,5 tysiąca kandydatów. Szkoły, które są jednak na początku rankingów. Zdarzają się, że jest po 200 osób, które chcą wybrać jedną klasę. Prawie 10 osób na miejsce. Owszem. Duża konkurencja. Tak, bardzo duża. Do klas matematycznych będą dwie klasy, jest około 1000 osób. Teraz mamy tego farta, że możemy tyle szkół, ile chcemy, dlatego dużo osób zabezpiecza się po 16, nawet po 30 szkół. I na przykład tylko 5-6 z tych szkół naprawdę ich interesuje, ale biorą więcej, ponieważ się po prostu martwią. W ubiegłym roku mieliśmy około 800 podań z pierwszego wyboru na 240 miejsc. Joanna Redak, wicedyrektor 9 liceum w Warszawie. Natomiast w tym roku podań z pierwszego wyboru mamy 1700, z czego około 1200 to są podania o przyjęcie do klas biologiczno-chemicznych. Ile osób przyjmiecie? 480 osób z tych 1700. Będzie więcej, dlatego że jest inny troszeczkę system naboru. Ewa Wojciechowska, dyrektor pierwszego liceum w Łodzi. Młodzież może wybierać więcej szkół niż 3, czyli po prostu będzie pewnie logowała się taka liczba osób, które nigdy do naszej szkoły nie miały zamiaru się logować. Na wszelki wypadek. Jeśli chodzi o podwójny rocznik, to otwieramy jedną klasę więcej. Chętnie utworzyłabym dwie, ale ze względów lokalowych niestety nie mogę. Zgłosiło się prawie 500 uczniów do klas dwujęzycznych angielskich. Czesław Wróbel, dyrektor 6 liceum w Krakowie. Około 80 do klas z językiem hiszpańskim. A iloma miejscami pan dysponuje? No w klasach angielskich 84 miejsca. Ile osób na jedno miejsce? No prawie 6 kandydatów. W poprzednich latach podobnie było? Nie, to było około 300. Reformie edukacji i podwójnemu rocznikowi przyjrzała się Najwyższa Izba Kontroli. NIK skrytykowała zmiany wprowadzone w szkołach od 1 września 2017 roku, mówi rzeczniczka Izby Ksenia Maćczak. Jednym z efektów reformy jest pojawienie się w szkołach tak zwanego podwójnego rocznika. Łącznie to ponad 705 tysięcy uczniów. Niepokoić może, że w takiej sytuacji minister nie przeprowadziła rzetelnych i kompleksowych analiz dotyczących możliwości przyjęcia jednocześnie tylu uczniów. Dane, które analizowała, były niepełne, ograniczyły się do 13% szkół. Tymczasem z danych kuratorów oświaty ze stycznia 2019 roku, czyli tego roku, wynikało, że stan przygotowań do przyjęcia kandydatów podzielił kraj na dwie części. W 7 województwach szkoły oferowały więcej miejsc niż było kandydatów. Z kolei mniej miejsc niż chętnych było w 8 województwach, przy czym w niektórych brakowało pojedynczych miejsc, a w niektórych nawet 4 czy 5 tysięcy. Wręcz przeciwnie. Ministerstwo Edukacji Narodowej bardzo dokładnie przeanalizowało kwestie związane z możliwościami szkół. Anna Ostrowska, rzeczniczka MEN-u. Zebraliśmy dane z każdej szkoły w Polsce dotyczące planowanej liczby miejsc oraz liczby oddziałów, które zostaną utworzone na rok szkolny 2019-20. I nasze analizy pokazują, że liczba miejsc w szkołach ponadpodstawowych jest większa od liczby spodziewanych kandydatów o ponad 20 tysięcy. Można byłoby też wybrać szkołę, no może mniej renomowaną. Tak naprawdę dużo osób też idzie do tych szkół, które są mniej więcej w środku rankingu i one są chyba najbardziej oblegane ze wszystkich, więc to ciężko tak powiedzieć, do których szkół jest mniej osób, do których więcej. Z pierwszej dwudziestki tak, ale nie z pierwszej dziesiątki. Wiem, żebym się nie dostała. Będziecie mieć chyba wakacje z głowy w tym roku. Ja się nie przyjmuję w ogóle. Nauczyciele na pewno nie pójdą na urlop do czasu zakończenia tej rekrutacji, bo przyjęcie kopii zaświadczeń, sprawdzenie poprawności danych i przyjęcie później oryginałów dokumentów od uczniów będzie wymagało zaangażowania tak naprawdę całej Rady Pedagogicznej. Wyniki rekrutacji 25 lipca, ale potem przecież jeszcze ktoś może się rozmyślić, przenieść dokumenty do innej szkoły. Trzeba się uzbroić w cierpliwość. Ostatecznie wszystko będzie wiadomo 1 września. Informacje w tej sprawie przygotowała Izabela Woźniak. Tu Trójka, prawie 20 minut po 17. If love is all that matters, but we collide, and still not make any strides, even though our hopes are shattered. We cannot say that I haven't tried. True beauty now is sinking. It's happening before our eyes. All that remains is wishful thinking. We survive somehow. Every act has a reaction. Everything has a cause. I'm in the middle of destructions, trying to elevate my soul. Elevate my soul. Program Trzeci Polskiego Radia, ZD@trzymałpa.polskieradio.pl. Temat Katowic, bo o Katowicach także wspominaliśmy, państwo piszą. Pan Dawid: jestem mieszkańcem Katowic od zawsze. Mieszkam w samym centrum dzielnicy Koszutka i żądam sprostowania. Katowice nigdy nie były szare. Katowice zawsze były wizytówką Śląska. Były i są centrum kultury tego regionu. Panie Dawidzie, to ja powtórzę to, co mówiłem. Zawsze z przyjemnością do Katowic wracam. Prawie 23 minuty po 17 w studiu Ernest Zozuń. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Co tam w Pradze i nie myślę co tam, panie, w polityce? Nie myślę wcale o drugiej stronie Wisły? Co tam, panie, w polityce, i to w polityce czeskiej dzisiaj, proszę pana, opowiemy, no bo tam Czesi protestują i to protestują od dłuższego czasu przeciwko swojemu premierowi. A o co chodzi, już za chwilę. Zapraszamy do Trójki. No i jest już za chwilę, a ze mną Łukasz Polinceusz, Fundacja Puławskiego. Nie chcę wyjaśnić sprawy 2 milionów euro unijnych dotacji premier Babiś. No właśnie, a czemu? Dzień dobry przede wszystkim. No, czy nie chcę? No, próbuję, ale jakoś nieudolnie. Ja właściwie chciałby, ale nie może. Sprawa oczywiście dotyczy tak zwanego bocianiego gniazda, czyli ośrodka rekreacyjnego z całym zapleczem hotelowym z linii zoo, na które kiedyś otrzymał dotację. No, dotację, która budzi kontrowersje i budzi także szereg wątpliwości, nie tylko wśród Czechów, nie tylko wśród opinii publicznej, ale przede wszystkim wśród Europejskiego Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych. I tutaj rzeczywiście zarzuty się już pojawiały od jakiegoś czasu. Przed wyborami, przypomnijmy, już wtedy immunitet Babisz stracił i po wyborach również ten immunitet ponownie udało mu się odebrać. I tak to trwa już od jakiegoś czasu. Teraz w świetle protestów mamy do czynienia z kolejną odsłoną, a protesty dotyczą nowego, że tak powiem, wątku całej sprawy, bowiem w rządzie premiera Babisza pojawiła się nowa minister sprawiedliwości, prokurator generalna, która de facto nadzorować ma całą sprawę. Co wśród Czechów już budzi wątpliwości. Pani prokurator wskazywana jest jako osoba bardzo lojalna wobec swojego premiera. Myśli pan, że to spowoduje, że sprawie łeb ukręcony zostanie? No jest lojalna także wobec prezydenta Zemana. Na jego prośbę pisała bardzo przychylne rządowi opinie, co także budziło pewne wątpliwości. Stąd protesty. Protesty, które trwają już od kilku tygodni, rozrastają się nie tylko w Pradze, ale także w innych miastach czeskich. Na tej fali coraz więcej powstaje ruchów, powiedziałbym, prodemokratycznych, czy też antyrządowych. No i wokół tych ruchów także oscylują ruchy partii opozycyjnych wobec Babisza, więc cały czas jesteśmy gdzieś tutaj na tej orbicie różnych sporów wewnętrznych. Główny postulat tych, którzy protestują, to publiczna debata z premierem na temat tych 2 milionów. To byłoby przesłuchanie. To też, ale zwróćmy uwagę, że innym postulatem jest to, aby system sprawiedliwości nie był dzisiaj zmieniany, tak jak oczekuje nowa minister Maria Benesowa. Czy do tego dojdzie, śmiem wątpić, bowiem premier Babisz w ostatnich dniach zapowiedział, że całość tych protestów jest skierowana nie przeciwko niemu, nie przeciwko pani minister, a w gruncie rzeczy przeciwko Czechom, czeskim władzom, a nadal wszystko w kontekście wyborów europejskich. Więc wydaje się, że mało jest prawdopodobne, aby do takiej debaty w ogóle premier Babisz był gotowy, był chętny. Milion chwil dla demokracji to taka nazwa. To jest ruch czy partia polityczna? Mówi się o ruchu proeuropejskim i tak bym w tym kierunku szedł. Zresztą zwróćmy uwagę, że takie ruchy proeuropejskie, czy też mające w swoich hasłach statutowych pewne wartości, czy walkę o pewne wartości, to jest bardzo częste ostatnio zjawisko, nie tylko w Czechach. Obserwujemy to także na polskiej scenie wewnętrznej, ale także chociażby na Węgrzech. Celowo wymieniam te 3 kraje, bo te 3 kraje dzisiaj w jakiejś mierze mówi się, że mają problemy z praworządnością i na tym tle pojawiają się ruchy takie właśnie, powiedziałbym, obywatelskie. No i ciężko zawsze oddzielić takie działania, które wykonują te ruchy od polityki, bo zawsze gdzieś ta polityka będzie w tle, czy siłą rzeczy jest to naturalna kolej rzeczy. Mikulasz Minasz, lider tego ruchu, to polityk? Czy to działacz społeczny, czy kto to? No, mówi się, że działacz, natomiast tak jak powiedziałem, zawsze ten styk polityki, styk życia publicznego, działalności takiej, powiedziałbym, obywatelskiej, to gdzieś zawsze polityka, mimo tego, że może ona się nie nazywać i nie jest to może taki zawód polityczny w sensu stricte, natomiast zawsze te działania polityczne będą w tego typu organizacjach, no to jest naturalna, myślę, kolej rzeczy. 50 tysięcy osób to spory opór. Tego oporu w 2017 roku, kiedy były wybory i partia ANO uzyskiwała 35%, nie było? Ten opór był, może nie na taką skalę, bo zwróćmy uwagę, że to trochę ten opór wygląda w Czechach trochę tak sinusoidalnie. On się pojawia, opada, znowu wzrasta w zależności od tego, co się dzieje także w tej wewnętrznej scenie politycznej. Myślę, że to jest naturalna także kolej rzeczy. Przy okazji teraz wyborów europejskich w jakiejś mierze oczywiście te ruchy proeuropejskie czy też antyrządowe próbują także zaistnieć i pokazać szerszej opinii publicznej, że z czeskim rządem nie do końca jest tak dobrze, jakby się mogło wydawać na zewnątrz. I rzeczywiście tak to wygląda. Tak to wygląda również na Węgrzech. Przecież premier Węgier również ma problemy z tego typu organizacjami. Prezydent trochę milczy czeski w tej sprawie. Milczy, natomiast jest stabilny. Uważa, że prawdopodobnie Babisz przetrwa tą batalię. Nie przewiduje, z tego co słyszymy, nie przewiduje raczej rezygnacji Babisza. No chyba, że zostaną mu postawione jednak zarzuty. ale z tym poczekajmy. Wydaje się, że na razie chyba Babisz jest bezpieczny. No i sondaże pokazują, że partia Babisza, trzyma się dobrze, ma dobre notowania. Trzyma się dobrze, gospodarka jest raczej stabilna, Czesi są dosyć dobrze przygotowywani do przyjęcia w jakiejś perspektywie nieodległej waluty euro, więc to są te przesłanki, dla których Babisz może zyskiwać. Natomiast rzeczywiście w opinii publicznej te wątpliwości związane z przygarnięciem dotacji przez premiera gdzieś się pojawiają w dalszym ciągu. Czyli można powiedzieć, moim gościem był Łukasz Polinceusz, Fundacja Pułaskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Ernest Zozun, bardzo dziękujemy. Właśnie minęła 17.30. Skrót najważniejszych informacji, Romuald Wójcik. Trzeci najwyższy stopień zagrożenia przed burzami i ulewami w Małopolsce, na Śląsku i Podkarpaciu. Hydrolodzy nie wykluczają powodzi. Ostrzeżenia przed wylaniem rzek obowiązują w zlewniach karpackich i dopływach Wisły oraz zlewni Górnej Odry. W ocenie specjalistów tak mocnych opadów w ciągu doby nie było od 30 lat. Poziom wody w rzekach rośnie też na Dolnym Śląsku, w Świętokrzyskiem i na Lubelszczyźnie. Według synoptyków poprawa pogody w piątek. Z kolei w zachodniej Wielkopolsce, na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku mogą dziś wystąpić trąby powietrzne. Sąd w Rzeszowie nie ogłosi dziś wyroku w procesie byłego prezesa krakowskiego sądu apelacyjnego. Krzysztof S. jest oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przyjmowanie korzyści majątkowych i pranie brudnych pieniędzy. Sąd postanowił wznowić rozprawę z powodu możliwości zmiany kwalifikacji prawnej czynów, powiedział Tomasz Mucha, rzecznik prasowy sądu. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier skrytykował swoich rodaków za nieznajomość konstytucji. Jako uzasadnienie przywołał sondaż, w którym Niemcy odpowiadali na pytanie, z czym kojarzy im się konstytucja. Dla 27% jest to obrona godności, praw człowieka i praw podstawowych. Na kolejnych miejscach są równość i równouprawnienie, gwarancja wolności prasy, praworządność i wolność wyznania. Czy może nam to wystarczyć? Zapytał prezydent i zaapelował o lepszą edukację w tej dziedzinie. Ekonomia w Trójce. Tomasz Matusiak. Dzień dobry. Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że 1 lipca tak zwana kwota bazowa minimalnej płacy zasadniczej pracowników medycznych wzrośnie z 3900 do 4200 zł. Zostanie też zwiększona wycena świadczeń m.in. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, psychiatrii, rehabilitacji i leczenia uzdrowiskowego. Na wzroście kwoty bazowej mają skorzystać pracownicy medyczni, którzy zarabiają najmniej, podkreślił minister. Po odmrożeniu tej kwoty bazowej, tą minimalną średnim wynagrodzeniem zasadniczym, do tego trzeba doliczyć pochodne, u osoby z wyższym wykształceniem to będzie 4400 zł, 4410 plus pochodne, a dla osoby ze średnim wykształceniem to będzie 2680 plus pochodne. To oznacza, że osoby, które są poniżej tych kwot, będą musiały mieć wyrównane do tych kwot. Zmiana planu finansowego, która jest wynikiem przewidywanego wzrostu składki na ubezpieczenie zdrowotne, została już pozytywnie zaopiniowana przez sejmowe komisje. Mają jeszcze zatwierdzić Rada NFZ oraz ministrowie finansów i zdrowia. Z okazji Dnia Dziecka spółka PKP Intercity przygotowała specjalną ofertę dla najmłodszych. 1 czerwca dzieci będą mogły podróżować bezpłatnie. Jutro promocyjne bilety znajdą się w kasach. Więcej na ten temat Aleksander Przoniak. 1 czerwca dzieci i młodzież będą mogli bezpłatnie podróżować w drugiej klasie wszystkich pociągów PKP Intercity. Od TLK do Express Intercity Premium, czyli w pociągach Pendolino. Dzieci poniżej 4 roku życia mogą podróżować pociągami przewoźnika na podstawie biletu jednorazowego z ulgą 100%. Natomiast dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 16 lat wystarczy pobrać w kasie bilety ze wskazaniem miejsca do siedzenia i mieć ze sobą dokument potwierdzający wiek dziecka. Przedstawiciele przewoźnika podkreślają, że podróżowanie 1 czerwca może być bardzo korzystne cenowo dla całej rodziny, ponieważ PKP Intercity posiada ofertę, dzięki której opiekunowie dzieci mogą liczyć na bilety tańsze nawet o 30%. Szczegóły dotyczące promocji znajdują się na stronie internetowej przewoźnika. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Dzisiejsza sesja na warszawskim parkiecie zakończyła się na zielono. Indeks WIG20 na koniec zyskał 1,7%. Na rynku walutowym dolar wyceniany jest obecnie na 3,86 zł, euro na 4,30. Kurs franka szwajcarskiego to 3,82, a funta brytyjskiego 4,89. Dzisiaj w nocy na północnym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i tam możliwa mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, choć będą zdarzały się większe przejaśnienia. Temperatura od 9 stopni miejscami na zachodzie i Podlasiu do 13, gdzieniegdzie w centrum i na południu. Trójka.

20:27 trójek. Państwo dzwonią w sprawie filmowania tragedii. Sytuacja miała miejsce w górach kilka lat temu. Byłem świadkiem zdarzenia, bardzo bliskim, gdzie osoba spadła z gór, spadła dokładnie z rys, z buli i to się okazuje, że ludzie najzwyczajniej wyciągali telefony i nagrywali. Nie dość, że nagrywali osobę, która tak naprawdę leżały już tak naprawdę zwłoki, to nagrywali również osoby, które były blisko tej osoby, która zginęła. I proszę sobie wyobrazić, że w pewnym momencie jeden z turystów powiedział: ludzie, co wy robicie? Nagrywacie tragedię? Z tłumu odezwał się głos: no okej, ale na tej tragedii można zarobić. Program Trzeci Polskiego Radia, kwadrans do 18. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Poseł Paweł Kukiz, prezes Stowarzyszenia Kukiz 15. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor. Czy pan się czasem zastanawia, co poszło nie tak, że Kukiz 15 po tych prawie 4 latach w parlamencie nie szybuje w sondażach, tylko powiedziałabym wręcz przeciwnie? To znaczy wręcz przeciwnie, szybuje, nie bardzo rozumiem. Nisko jest, znaczy. Jest tak na takim mniej więcej poziomie, jakim był podczas wyborów. Nie, około 5% macie zależy, w różnych sondażach. Proszę pani, zależy na jaki sondaż spojrzymy. W ostatnim, który był opublikowany przez Wirtualną Polskę, jest 8, czyli dokładnie tyle, ile dostaliśmy w tych wyborach parlamentarnych. Natomiast... Ale mogliście poszybować. Nieistotne, jest jedna rzecz, nie róbmy w z tych sondaży głupich jakiegoś tematu dnia, dlatego że wie pan, jak jednego dnia się ukazują sondaże, które dają na przykład, już odejśćmy ode mnie, Platformie Obywatelskiej na przykład 23, PiS-owi 33 i potem w tym samym dniu z innej sondażowni ukazuje się, że to jednak Platforma ma 33, a PiS ma 23 i tak dalej. No dobrze, czyli sondaże są głupie, ale liczy się pan z tym, że Kukiz 15 nie wejdzie do Parlamentu Europejskiego, że nie wprowadzi ani jednego posła? Ale dlaczego pani mówi takie teorie w tej chwili wysnuwa? Nie ma na razie takich sondaży. Nie wysnuwam, tylko ja zadaję pytanie. Czy liczy się pan z tym? Pytanie takie. A oczywiście, ja się liczę z tym, że również i z tym, że w parlamencie się nie znajdziemy. No różnie może być. Pojawiły się dwa podmioty nowe polityczne, mówię o Wiośnie i tym drugim tworze. Ten drugi twór to Konfederacja? Czy ma pan na myśli jakiś inny twór? No dla mnie to jest twór, to jest ten, który pani wymieniła. Natomiast... Co pan nie wymienia z zasady tej nazwy, tak? Konfederacja to jest brzydki wyraz. Nie twierdzę, że brzydki, tylko go po prostu nie wymieniam. No. Ja znam tych ludzi, ci ludzie byli w klubie Kukiz 15, zdradzili te podstawowe ideały ruchu Kukiz 15, czyli jednomandatowe okręgi wyborcze, państwo dla obywatela, obligatoryjne referenda dla władz, więc wie pani, no nie chcę wymieniać nazwy ludzi, którzy mnie zdradzili. Niech pani zauważy. Czyli to są zdrajcy. No pani redaktor, proszę zauważyć, że pierwszymi osobami, które wyraźnie po prostu wyemigrowały z Kukiz 15 do PiS-u, to były czołowe postaci ruchu narodowego, który wchodzi w skład tego tworu. Mówię tutaj o pośle Chruszczu, mówię o ministrze Andruszkiewiczu, przecież to był szef młodzieży przy Wszechpolskiej, mówię o Siarkowskiej, Annie. To byli ludzie, którzy byli poleceni przez ruch narodowy. A dlaczego ci, którzy zdradzili, mają się dobrze i nieźle im idzie w sondażach? Bo zawsze koniunkturalista w życiu ma dobrze, proszę pani. Ten, kto potrafi lepiej kłamać, ten, który potrafi grać, który po prostu jest cynikiem. To są ludzie, którzy krótkofalowo wygrywają. Dla mnie z kolei najważniejsze są pewne jakiś system wartości, idee, cele walki i sumienie. No tak, ale z tymi ideami to można tak zostać jak Himmelsbach z angielskim, jeżeli nie będzie pan w parlamencie, czy nie? Pani redaktor, ja tu nie traktuję parlamentu jako sposobu na życie, tylko traktuję parlament... No ale też jako sposób szerzenia jakichś idei, ale prawda? Ale jeżeli ja natrafiam na opór w postaci absolutnej niewiedzy obywateli w zakresie jakichkolwiek po prostu podstaw politycznych, czyli podstaw ustrojowych, jeżeli ja natrafiam na barierę w postaci jakiegoś takiej świadomości, że my żyjemy w państwie demokratycznym, kiedy my nie mieszkamy, nie żyjemy w państwie demokratycznym, bo nie mamy żadnych instrumentów w rękach obywateli, które byłyby instrumentami demokratycznymi i skutkującymi prawnie w trakcie kadencji, no to co ja mogę zrobić? Ja się nie przebiję przez taką barierę jeszcze bez pieniędzy na dodatek. A no właśnie, nie można bez pieniędzy prowadzić kampanii, bo widzę bardzo wiele banerów Platformy Obywatelskiej, właściwie Koalicji Europejskiej i Prawa i Sprawiedliwości i takie biedne, malutkie banerki Kukiz 15 z pana zdjęciem zresztą. No wie pani, no my nie pobieramy subwencji partyjnych. My u nas na przykład na konwencję ostatnio we Wrocławiu wydaliśmy 6 000 zł, natomiast z własnych pieniędzy oczywiście, natomiast partie polityczne na takie cele wydają 60 000, 160 000 i takich kto konferencji robi, oczywiście z kieszeni podatnika, to są pieniądze obywateli. No dobrze, ale można bez pieniędzy nadawać ton kampanii. Państwo chyba próbowali z projektem ustawy anty-447. To miało być takie także wejście nie, w kampanię? Nie, to nie była kwestia kampanijna. My o tych kwestiach roszczeń żydowskich do bezspadkowego mienia mówimy od samego początku. Proszę spojrzeć, wpisać w Google nazwisko Grzegorz Długi do obok tego 447. Ponieważ przychodzi bardzo często do Trójki. Albo można go zapytać dokładnie. Poseł Sachajko, myśmy wielokrotnie przed ustawą anty-447 złożyliśmy projekt uchwały 447, tak, który niestety przez PiS został wywalony. Wiem o tym, ale w tej chwili do tej rozmowy, można powiedzieć, włączyli się inni. Włączyły się inne ugrupowania i to żyje w kampanii wyborczej. To dobrze czy niedobrze? Ja uważam, że bardzo dobrze. No to im więcej podmiotów, które mówią o konieczności uregulowania tej sprawy, sprawy i stanowczemu nie, powiedzeniu stanowczemu nie tej ustawie 447, tym lepiej. A myśli pan, że Sejm się tym zajmie? Ponieważ projekt został, nie powiem odrzucony, ale odsunięty ze względu na wady prawne, tak? Oni, a jakie wady prawne? No ale taki był komunikat. To w takim razie kłamliwy komunikat. Nie wady prawne, tylko przede wszystkim oni się tam, ja nie słyszałem takiego komunikatu. Ja słyszałem komunikat, że ze względu na jakieś pewne formalne braki i tak dalej. No to formalne braki. Brak no to dokumentów i prawdopodobnie chodziło im o brak dokumentów, czyli dokumentów z kancelarii premiera. Natomiast jeżeli to było brak dokumentów z kancelarii premiera, to po pierwsze jest to wina PiS-u i pana, bo przecież pan premier jest przez nich wybrany, wskazany, a po drugie to po pierwsze, no. No się śmieje, bo to są, wie pani, to jest taka jedna wielka ściema. Dajemy im projekt uchwały o stanowczym odniesieniu się do zaprzeczeniu jakiejkolwiek możliwości. Ale politycy PiS-u dajemy mówią, projekt że to ustawy. Potrzebne. Oni wpisują projekt ustawy do porządku dziennego obrad, a następnie po jakimś telefonie nocnym, nie wiem, z Izraela albo ze Stanów Zjednoczonych wybalają z porządku obrad ten projekt. No, panie przewodniczący, kpi pan z projektu ustawy. Więc jeżeli jeszcze jedna rzecz, to jest, przypominam obywatelom, to jest 330 miliardów dolarów chcą odzyskać Żydzi za organizacje żydowskie, za mienie bezspadkowe, czyli sprzeczne z prawem rzymskim. No dobrze, ale jeżeli premier i prezes Jarosław Kaczyński powtarzają od wielu dni, że nic nie dają, że te roszczenia są bezpodstawne. Od wielu lat prowadzą rozmowy, niedawno się zresztą przyznali do tego, że prowadzą rozmowy z Izraelem na temat tej właśnie zwrotu mienia. Więc to jest kłamstwo, że... Czyli kłamią w kampanii, mówiąc, że nic nie zamierzają oddać? Bo rozmawiają z Żydami i rozmawiają z Amerykanami. No, ale może rozmawiają i mówią, że nie oddadzą. Dla Polaka 33 tysiące złotych każdy Polak, starzec, dziecko, każdy Polak musiałby oddać 33 tysiące za mienie, które zostało rozwalone przez Niemców w czasie II wojny światowej. Za mienie mało tego, które nie posiada spadkobierców. To w prawie rzymskim my jesteśmy przecież spadkobiercami. Całe prawo jest porządek oparty na świecie, na prawie rzymskim, a tutaj nagle przyjeżdża kilku z jednego czy drugiego kraju i mówi, a bo tam mamy gdzieś prawo dobrze, rzymskie. Projekt ustawy Czyste Ręce klubu PoKo. Pan troszkę sobie kpi z tego projektu. Dlaczego? Dlatego, że ja bardziej bym się spodziewał po panu Schetynie projektu ustawy ręka rękę myje, a nie czyste dlaczego? Ręce. A dlatego chociażby ze względu na sytuację w jego klubie, do którego przyjął panią Gasiuk-Pichowicz, która z kolei, aby uniknąć egzekucji mienia rodzinnego za błędy swojego męża, który był pełnomocnikiem finansowo Nowoczesnej, przepisała na siebie cały majątek i w związku z tym prawdopodobnie podatnik zapłaci za długi partii Nowoczesna. I tu też muszę dodać, też od wielu miesięcy leży projekt w Sejmie Kukiz15, aby za długi partii odpowiadało kierownictwo partii. Oczywiście PiS też to zamroził. Gdyby był taki projekt, który by także obejmował posłów, bo ten projekt nie obejmuje. Bardzo proszę. To wtedy państwo by to poparli? Każdy projekt, który służy transparentności, jawności, uczciwości w życiu politycznym, poprę bez względu na to, czy taki projekt złożyłby nawet, nie wiem, obywatelski pod kierownictwem pana, nie wiem, Zandberga, jak i Cimoszewicz, czy Czyli ten projekt pan poprze, ten Kaczyński, Schetyny, no tak? Czy nie? A jeżeli on rzeczywiście będzie służył jawności życia politycznego, jawności finansów i tak dalej, jak najbardziej. A w nim chodzi o jawność, tylko dlaczego, tylko jawność ja majątków, tylko sekundkę, członków tylko, rodzin tylko, prezydenta, myśmy, premiera, ministrów, prezydium Sejmu i Senatu. Redaktor, każdą poprę tego typu ustawę. Myśmy złożyli 6 projektów ustaw, które dotyczą tych kwestii, między innymi ustawę antysitwową. To jest pierwsza podstawowa sprawa, to jest taka, doprowadzała do tego, by była jawność powiązań rodzinnych w instytucjach publicznych. W tej chwili zaczęła być procedowana ustawa antykorupcyjna, ale niestety oczywiście już jest, zaczynają się opóźnienia przy pracy nad tą ustawą. Ustawa również zawiera jawność dochodów i wydatków partii politycznych. Na przykład taka Wiosna musiałaby się wytłumaczyć, skąd ma pieniądze te wielomilionowe na kampanię, bo przecież nie dostaje subwencji, skąd otrzymuje. Dobrze, czas płynie szybko, chciałabym jeszcze zapytać o komunikat biskupów po posiedzeniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Przyznajemy, że nie uczyniliśmy wszystkiego, aby zapobiec krzywdom, napisali biskupi. Oraz w komunikacie czytamy, że Rada Stała podjęła pracę nad systemową odpowiedzią na problem wykorzystania nieletnich. Czyli jest zmiana tej instrukcji, która obowiązuje od 2018 roku. Przede wszystkim jest jeden sukces, że spowiadają się przed obywatelami czy członkami wspólnoty kościoła, do której ja z kolei należę, a nie spowiadają się koledze. To już jest jeden duży sukces. Natomiast nie wyczyści się tych wszystkich dewiacji i tych wszystkich takich brudnych spraw, jeżeli mówimy już o kościele, bez jednej podstawowej sprawy, bez rozpoczęcia wewnętrznej walki w kościele z pychą, z butą, z zamiłowaniem do dóbr doczesnych, że tak powiem, i bez tego absolutnie niczego się tam do końca nie zwalczy. Natomiast powtarzam raz jeszcze, pedofilia jest wszędzie i proszę tylko samego Kościoła w to nie wrzucać. Proszę jeszcze spojrzeć na różnych naszych nawet znajomych. No i właśnie chciałam zapytać. W środowiskach celebryckich, salonowych, dziennikarskich, prawniczych i tak dalej. Czyli rozumiem, że pan jest skłonny poprzeć taki projekt powołania komisji, która obejmowałaby zjawisko pedofilii w różnych środowiskach, a nie tylko w kościele? Z całą pewnością musi być w różnych środowiskach, nie tylko w kościele, chociaż uważam, że gdybyśmy żyli w prawdziwym państwie prawa, to takimi sprawami zajmuje się prokurator, a komisja oczywiście mogłaby powstać jako organ doradczy, jako organ taki, w pewnej mierze nawet kontrolny, niezależny, obywatelski, tylko absolutnie apolityczny. To jest rzecz zasadnicza i powinien skupić się na problemie, a nie czyli na jakimś jednym środowisku. Tak? Oczywiście, że tak. Wyłącznie. Tylko, że wie pani, jeżeli ekspertem trafi się pan, który jest odpowiednikiem Samsona, który właśnie molestował dzieci i argumentował to badaniami naukowymi, to wie pani, to ciężko będzie. No to jak taką komisję powołać, żeby tam trafili ludzie właściwie nieposzlakowani? Powinna być bardzo mocno zweryfikowana przez odpowiednie też organy. Mówię to również o policji, o prokuraturze. To powinni być policjanci, to powinny być osoby znające temat, to powinny być osoby, właśnie socjologowie i pediatrzy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Paweł Kukiz, lider Stowarzyszenia Kukiz 15. Bela wszystkiego Mkniewicz. Dobrego. Dziękuję pani. Do usłyszenia. Dziękuję pani. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Ekstra rabaty na hity sprzedaży. Super produkty w wyjątkowych cenach. Na przykład 4K Ultra HD 49 cali Toshiba za 1399, taniej o 240 zł. Pralka Bosch klasa A+++ za 999, taniej o 200 zł. Nie przegap, skorzystaj z okazji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania, w domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty, taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. Codziennie dbamy o naszych bliskich, ale w życiu każdego z nas są dni, gdy chcemy zrobić coś wyjątkowego dla swojej mamy. Zrobić razem coś dobrego, co zaowocuje w przyszłości. Dlatego w Dzień Matki podaruj swojej mamie coś więcej niż tylko kwiaty i uśmiech. Posłowie, którzy zostaną wybrani 26 maja w wyborach do Parlamentu Europejskiego, będą mieli duży wpływ na życie naszych rodzin i dzieci. 26 maja w Dzień Mamy. Mamy wybory. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa